Bada, Bosch, Tourte, Etxe honetan bizitzen naizela? Bizi gintza, bizi naizela, bai, bai, bai, bai, bai, ados, bai. Beraz, bien arteko desberdintasuna ikusiko dugu, bai? Atseman daitezke elkargoko agentea initz, erriko etxekoak, izan daitezke departamentuko langileak ere, hala borondate politiko batetik helduden xedea da, edo plangintza. Beraz, hortan formakuntza profesionalean nahi diren ikasle hoiek, helburua dute, beraz, euskara ikasi nahi dute, eta guk irakasle gisa transmititu behar diegu euskara, haien lanean edo zerbitzuetan albezain fite erabiltzeko. Helburua baita euskaraz lan egitea eta komunikatzea. Imanol detzen naiz eta urruñan bizi naiz eta hogeita lau urte bat ditut. Zenako hor zira, zer da zure proiektua hor? Be, nik lan egiten dut ingurumean, Abadiako egimoan, eta nik animazio hainitz egiten ditut, aurrek eta helduneekin. Eta bon, ni lehen helburua zen pixkat hobetzeko nire maila, animatzatzeko taldeak eta pixkat zaila da zen, eta badut kontaktu direkto bat publikoekin. Bon, adibidez ikastolekin eta behar dut pixkat nire maila goititu. Me bon, entrenamendu ona da eta motibatua naiz segitzeko. Bai. Asia zira jada animazioak egiten? Ba, aurrekekin, baita ere bizpailu gai berezi zietan, adibidez ondaje naturalan edo ondaje historiotan, eta bai, horrelako hitzak pixka teknikak nik personalki behari naiz egunero pixkat iztegia ulertu eta ikasten, bai, eta gero kurtsuetan pixkat beste gauzak ikusia, bai. Julie, daitzen naiz. Ogoita bederatzi urte ditut. Xeden formakuntzan niz, profesional formakuntza bat da. Gure lan denboran hor gira. Ta gero, bai, gure lanean erabiltzeko asmoarekin. Zure lanbidea zer da? Hor, niz sozio koordinatzailea niz eta kulturan ere bai ditut misioak. Euskarari buruz, baita ere, proiektuak egiten ditut Erriko Etxearekin, zerbitzuekin, lotura egiteko haien artean, eta gero elkarteekin ere bai. Eta denboran egia da, erreferentzia ez dela ez dugula toki berean kokatuko, bai? Hor daitzen naiz, ogoita hemen bi urte ditut. Agente soziala naiz eta ustaritzen lan egiten dut, laguntza sozialako erriko zentroan, eta be horrekin aukera aukan dut, formakuntzan sartzea. Tipia nintzelalik ikasbin nintzen, eta gero be utzi dut kolegioan. Gauza initz ahantzi ditut. Duzu aukera gaur egun baliatzeko euskara lanan edo oraindik ez soberan nola? Lanean, publikoarekin ez dut aukera initz mintzatzeko. Baina, konten naiz euskaldun etortzen dute direlarik, baina, voilà. Eta gutunak ere ere bidunez idatziak dira, bon, ez ditut itzulpen handiak egiten, baina aldaketak egin behar ditula edararik obe sentitzen naiz egiteko. Baina nahi nuke gehiago mintzatzen ene bizian ere, baina familiarekin ez da resa usaiak behaldatzea. Badu bost urte eta duela bost urte eranbideek erreferentziazko gertakari edo egoera bat iraganean kokatzen dute. Janine Etxekolaz, 45 urte ditut. Nik kasketak turan egin ditut eta geho hasiniz lanean angelun bost urtez, pribatuan aizaniz, ondarkinen munduan nahi bauzu. Eta geho konkurtsuak pasatu ditut eta hola emeki erriko idazkari gisa bilakatu niz. Aste hart goiz guziz hemen gira eta geho ikastaldiak baditugu hiru aste urtean hemen una diten gira itxasurat. Bon, berriz behar da ikasten usai hauri hartu, banan, ez, ontsa pasatzen da, eta biziki giro ona badugu hemen, eta hala.